witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Właśnie minęła 17. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Trwa zbiórka podpisów o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. We wniosku jest 8 zarzutów. Po trudnych rozmowach jest kompromis. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców będzie niższa. Prestiżowe wyróżnienie francuskich krytyków odebrała polska kompozytorka Elżbieta Sikora. Posłowie zbierają podpisy pod wnioskiem o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Potrzebnych jest 115 podpisów. Wniosek trafi najpewniej do Sejmu w przyszłym tygodniu. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że zostanie poddany wstępnym analizom prawnym, które trwają maksymalnie 2 tygodnie. O zarzutach dla Adama Glapińskiego mówi Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej. No chyba nikt nie ma wątpliwości o tym, że było to upolitycznione, że nie szło to w kierunku takim, jaki powinno iść, czyli apolitycznego szefa Narodowego Banku Polskiego, który pilnuje interesów polskiej złotówki. Wniosek jest polityczny, a zarzuty wyssane z palca, mówi poseł PiS Jacek Sasin. Nie ma dzisiaj żadnych podstaw, żeby takie zarzuty formułować wobec prezesa Adama Glapińskiego, dzięki którego działaniom również udało się zdusić inflację, przejść przez ten kryzys finansowy, z którym mieliśmy do czynienia. We wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Adama Glapińskiego jest w sumie 8 zarzutów, w tym naruszenia konstytucji i ustaw. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców będzie niższa. Ministrowie Zdrowia i Finansów przyznają, że rozmowy były trudne, ale jak mówią, udało się wypracować kompromis. Na proponowanych zmianach, według zapowiedzi rządu, skorzysta 93% przedsiębiorców. Ma być prościej i taniej, mówił minister finansów Andrzej Domański, choć nie ma powrotu do stanu sprzed Polskiego Ładu. Dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych składka zdrowotna będzie wynosić 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to niewiele ponad 280 zł. Andrzej Domański zaznaczył, że zyskają też przedsiębiorcy rozliczający się na innych zasadach. Zależało nam na tym, aby te korzyści, w ujęciu procentowym oczywiście, no były najmocniej przesunięte w kierunku tych słabiej zarabiających polskich przedsiębiorców. Minister zdrowia Izabela Leszczyna podkreśliła, że rozmowy były trudne, przypominały godzenie wody z ogniem. Wszyscy chcielibyśmy płacić jak najniższe składki, ale wszyscy chcielibyśmy mieć jak najlepszą opiekę zdrowotną. Resort finansów szacuje, że koszt zmian w składce zdrowotnej wyniesie od 4 do 5 miliardów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Będzie nowelizacja przepisów sankcyjnych, zapowiedział to minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Przypomniał, że łamanie sankcji w Polsce jest przestępstwem i przestrzegał polskie firmy, które omijają sankcje przed surowymi konsekwencjami. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że nie tylko polski system sankcyjny jest niedoskonały. Minister przedstawił propozycję rozwiązań tego problemu. W zwalczaniu unikania sankcji przydaliby się pracownicy krajowych urzędów celnych w tych krajach, gdzie podejrzanie wzrósł eksport artykułów podwójnego użycia. Mówimy o Azji Środkowej, Kazachstan, Kirgistan i tak dalej. Polska przygotowuje takiego przedstawiciela do Kazachstanu. Radosław Sikorski dodał, że w tej sprawie rozmawiał ze specjalnym przedstawicielem Unii do spraw sankcji. Tabletka Dzień Po może być dostępna od maja w ramach usługi farmaceutycznej. Stanie się tak, jeżeli prezydent Andrzej Duda nie podpisze nowelizacji ustawy, poinformowała szefowa resortu zdrowia. Izabela Leszczyna dodała, że wyda w tej sprawie rozporządzenie. Tak jak powiedziałam i obiecałam, 1 maja ona będzie dostępna bez recepty. Jeśli pan prezydent się nie zreflektuje i będzie upierał się nad, tak sądzę, tą niemądrą decyzją, wprowadzimy to rozporządzeniem i będzie to usługa farmaceutyczna. Prezydent Andrzej Duda, pytany o kwestię tabletki Dzień Po, powiedział, że nie podpisze ustawy wprowadzającej, tu cytat, niezdrowe, chore i niebezpieczne dla dzieci zasady. Autorka ponad 100 utworów, polska kompozytorka Elżbieta Sikora, otrzymała w ambasadzie Rzeczpospolitej w Paryżu nagrodę objętą patronatem prezydenta Republiki Francuskiej. Została wyróżniona za całokształt twórczości przez prestiżowe Stowarzyszenie Francuskich Krytyków Muzycznych. Elżbieta Sikora jest autorką około 110 utworów, tworzy zarówno muzykę elektroakustyczną, instrumentalną oraz wokalną i podejmuje się kolejnych wyzwań. Napisali w uzasadnieniu swojej decyzji członkowie Akademii Charles Cros. Nie musiałem nikogo przekonywać, zdecydowana większość jurorów była pewna tego wyboru, przyznaje przewodniczący jury Omer Corlich. Zainteresowało mnie to, że jest artystką związaną z frankofońską kulturą i Polką, ale też Europejką. Jej praca jest bardzo wartościowa, powiedział rozmówca Polskiego Radia. Cieszę się, że we Francji właśnie dostałam takie wyróżnienie, bo mieszkam tutaj od wielu lat. Przyjemnie być jest zauważoną, powiedziała Polskiemu Radiu Elżbieta Sikora. Oprócz prezydenckiego wyróżnienia artystka została też nagrodzona za swoją ostatnią płytę Concertu. Wydano ją z okazji jubileuszu 80. urodzin kompozytorki. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą rozpogodzenia możliwe tylko na zachodzie, poza tym pochmurno, deszczowo, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Tej nocy od minus 1 stopnia na Podkarpaciu do plus 6 na Pomorzu. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, we wschodniej połowie kraju, na wybrzeżu, na Pomorzu będzie padał deszcz, a w Karpatach śnieg i tam też silny, porywisty wiatr. Nie tylko w górach, także nad morzem. Jutro od 7 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, około 10 w centrum do 13 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Przed 18 ważne sprawy europejskie. Na ten temat porozmawiamy w Pulsie Europy z naszymi gośćmi. Wcześniej o sytuacji, gdy dziecko bierze na siebie obowiązki rodziców, kiedy stawiane jest za wzór do naśladowania. Ale, no właśnie, problemy młodych w naszym cyklu 116-111. A za chwilę o dyskusji, która właściwie trwa od lat, o zasadności istnienia powiatów. Oh, Lenart Skenart w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. 10 minut po godzinie 17. I o tej porze pojawia się ważne hasło. Wybory samorządowe. Sprawdzam. Powiat to jeden z trzech szczebli podziału administracyjnego Polski. W najbliższych wyborach samorządowych wybierzemy powiatowych radnych, którzy będą decydowali m.in. o sprawach dotyczących szkół średnich, dróg czy szpitali. Tymczasem od wielu lat trwa dyskusja o zasadności istnienia tego szczebla samorządu. Dla mieszkańców powiat, radni powiatowi, ich kompetencje to abstrakcja, a dla niektórych samorządowców to kolejna strona do układania się w sprawach miasta czy gminy. Jaka jest rola powiatu i czy faktycznie to zbędny szczebel w administracji naszego kraju? Sprawdzał to Kuba Witkowski. Pruszków. Przy Szkole Mistrzostwa Sportowego właśnie otwarto nowy basen. Tak, jest to takie poczucie właśnie satysfakcji. Bardzo dużo udało się w tej kadencji zrobić w powiecie pruszkowskim. Przyznaje z dumą Mirosława Śliwińska, radna powiatowa i kandydatka w wyborach na to samo stanowisko. Pływalnia jest tylko jakąś taką namiastką. Udało się zrobić liceum ogólnokształcące imieniem Tadeusza Kościuszki, które jeszcze trwa. No trzeba wspomnieć o liceum Zana, które również zostało zrobione w poprzedniej kadencji. No i ośrodek szkolno-wychowawczy. Bo edukacja ponadpodstawowa, tak jak niektóre drogi i szpitale, to jedna z podstawowych działek, jakimi zajmują się powiaty. Ale mało kto o tym wie. Ba, mieszkańcy dość często są przekonani, że na przykład za wszystkie dziurawe ulice w mieście odpowiada miejscowy włodarz. Kwestia utrzymania dróg, jakości tych dróg naprawdę bardzo boli i tłumaczenie ludziom mija się z celem. Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch. Ja jestem zwolennikiem tego. Jedna gmina, jedno miasto, jeden gospodarz dotyczący chociażby kwestii utrzymania dróg. I tak jak włodarz Pruszkowa myśli wiele osób, wręcz postuluje likwidację powiatów. Tak, w środowiskach eksperckich rzeczywiście powiaty są gorąco atakowane. Mówi dr Łukasz Zaborowski, ekspert Instytutu Sobieskiego. Rzeczywiście jest dużo głosów za tym, że powinny zostać w ogóle zniesione, z którymi to głosami ja się poniekąd zgadzam, ale z drugiej strony się troszeczkę nie zgadzam, dlatego że ci, którzy są za zniesieniem powiatów w obecnej postaci, nie proponują nic w zamian. A przecież istnieje potrzeba czegoś ponad gminami. Konstytucja pisze o gminach. Powiatów w konstytucji nie ma. Powiaty to już jest pewne rozwiązanie, które ma służyć spełnieniu tych potrzeb, na które typowa gmina jest za mała. Wyjaśnia profesor Jacek Hama z Uniwersytetu Warszawskiego. To można by rozwiązać inaczej. Można by tworzyć związki gmin i w niektórych innych krajach tak się robi. Ale w Polsce była taka tradycja, do niej wrócono w 98 roku. I chyba się całkiem dobrze sprawdza. To znaczy ten szczebel jednak jest potrzebny. To jednak nie uzasadnia obecnego kształtu i wielkości powiatów. Powiat to jest taki funkcjonalny obszar takiego miasta liczącego powiedzmy te parę dziesiąt tysięcy mieszkańców, gdzie mamy już zjawisko suburbanizacji, mamy zjawisko dojazdów do pracy, potrzebujemy organizacji transportu publicznego, spójnego zarządzania przestrzenią w skali takiego funkcjonalnego obszaru miejskiego. I gdybyśmy właśnie mieli większe powiaty niż obecnie, które by odpowiadały takim funkcjonalnym obszarom miejskim dużych miast i miast średnich, no to wtedy widziałbym jak najbardziej ich sens i takie jednostki byłyby bardzo potrzebne moim zdaniem. Ale zdaniem przedstawicieli szczebla powiatowego w takim myśleniu jest pewne ryzyko. Tego typu sytuacja nie jest rzeczą stałą. Ona jest stała w perspektywie 2, 3, 10 lat. Mówi Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. Ale jeżeli patrzymy na czas w perspektywie lat 40, to te więzy mogą się zmieniać, mogą się one inaczej ukształtowywać. Dlatego bez względu na to, jaki mamy podział administracyjny, a jaki moglibyśmy mieć, ważniejsza jest współpraca samorządów. Czy ta droga jest powiatowa, czy gminna? Ona ma być zrobiona i tego mieszkańca tak naprawdę to nie powinno interesować, to powinno interesować władze. I tu jest wiele do zrobienia w tej współpracy między gospodarzami gmin, a tym gospodarzem, który jest w powiecie. Dlatego przed głosowaniem w wyborach samorządowych warto sprawdzić, jak taka współpraca między samorządami się układa. A dodajmy, że w najbliższym głosowaniu wybieramy radnych powiatowych, którzy po wyborach i po zawiązaniu się rady ze swojego grona wybiorą starostę powiatu. Podobnie jest na szczeblu wojewódzkim, kiedy głosujemy jedynie na radnych sejmiku, którzy potem wybiorą marszałka województwa. Tak czy inaczej, wybory samorządowe 7 kwietnia. smakiem. To mało wegańskie, ale naturalne. Świetnie brzmi danie, prawda? Muzyka łagodzi obyczaje. Świetnie brzmi danie, prawda? Tylko sztuka cię nie oszuka. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się. Krew z kiszonych buraków. Dzisiaj jest dzień obniżek dla bogatych. Piękno, miłość, samo zło. Jak Bóg Bogu, tak Bóg Bogu. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 18 minut po godzinie 17. Dwie dwójki i siedem trójek, państwo znają ten numer. Przypominamy jeszcze jeden, jakże ważny. 116, 111. Dziecko, które przedkłada potrzeby innych ponad własne, zazwyczaj wzbudza w otoczeniu bardzo pozytywne emocje. Kiedy bierze na siebie obowiązki rodziców, kiedy się o nich troszczy, wówczas najczęściej jest stawiane za wzór do naśladowania. Ale rzadko kto zastanawia się nad tym, jaką cenę płaci dziecko za to, że znajduje się w tak toksycznej dla niego sytuacji. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Jest taka osoba, która na pierwszy rzut oka jest ogromną rozrabiaką. Nie ma dobrych ocen w szkole, źle się zachowuje, ale czasami jak się spogląda na nią, można zobaczyć taki smutek. Ta dziewczyna jest bardzo dziwna. Widuję ją często na przerwie, kiedy siedzi sama w ławce. Widać, że coś jest nie tak. Kiedy mi powiedziała o tej sytuacji w domu, wszystko się wyjaśniło. W domu rodzice się kłócą i ta osoba wykorzystuje całą swoją energię, aby tych rodziców pogodzić. Ma młodsze rodzeństwo, które musi się opiekować, robi zakupy, pomaga im w pracy domowej. Występuje u niej w domu przemoc, na którą ona nie jest w stanie nic zrobić, ponieważ się boi. Czy ja w ogóle mogę jakkolwiek jej pomóc? Taka sytuacja, kiedy dziecko wchodzi w rolę dorosłego i dla swoich rodziców staje się rodzicem. Nazywa się parentyfikacją i to rzeczywiście jest dla dziecka bardzo obciążające. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Co taka sytuacja sprowokowana przez osoby dorosłe dziecku zabiera? Dzieciństwo przede wszystkim. Często my o tym nie wiemy, ale w dzieciństwie ważne jest bardzo to, że dzieci uczą się przez zabawę i w tej zabawie poznają też świat, uczą się eksploracji. To naprawdę kształtuje w przyszłości bardzo poważne umiejętności i społeczne, kiedy rzeczywiście dziecko jest tak dociążone, że brakuje mu czasu na tą zabawę, na tą beztroskę, na naukę. To wszystko naprawdę zajmuje czas i zasoby dziecka. Więc kiedy dodatkowo jeszcze dociążamy dzieci swoimi jakimiś problemami, jako osoby dorosłe, to one tak naprawdę tracą czas i tracą okoliczności i możliwości na kształtowanie siebie. Co samo dziecko może zrobić w takiej sytuacji i czy w ogóle może coś zrobić? To jest bardzo przykre, bo dzieci często mają wręcz poczucie winy, że się w ogóle dzielą tym, że jest im z tym trudno. Z jednej strony mają w sobie bardzo dużo takiej empatii i zrozumienia dla rodziców, ale z drugiej strony często nieświadomie są wściekłe na tych rodziców, że w ogóle obciążają je takimi problemami. Ratunek? Jaki? Gdzie? My zawsze możemy być taką pierwszą furtką dla dzieci, żeby w ogóle się z tą sytuacją zmierzyć, żeby właśnie nazwać to, co się dzieje u dziecka, ale też jako osoby dorosłe, żeby dać mu taki komunikat, że słuchaj, to nie jest w porządku, że ty w takiej roli jesteś. Dostrzeżenie trudności, które dziecko przeżywa i informacja dla dziecka, że widzimy właśnie to, że ta sytuacja jest dla niego trudna, ale równocześnie, że rozumiemy, że nie wiem, kocha rodziców i że chce ich wspierać i docenienie też tej empatii i tej siły, która jest w dziecku, żeby to też nie było tak, że dziecko poczuje się jakoś skrytykowane za to, co robi, bo to też może zadziałać całkowicie odwrotnie, ale takie powiedzenie dziecku, że słuchaj, widzę, ile cię to kosztuje, wiem, dlaczego to robisz, ale są inne ścieżki i potrzebujesz wsparcia w tej sytuacji zarówno ty, jak i twoja mama, twój tata, że to jest taka właściwa forma komunikatu, czyli też, żeby nie oceniać tych dorosłych, no bo rzeczywiście w dzieciach jest często bardzo taki duży konflikt tej lojalności, kiedy one same doświadczają poczucia winy, my możemy jeszcze przez taki komunikat do tego poczucia winy trochę dołożyć. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116-111. Dziś o tym, czym jest parentyfikacja, w jaki sposób można sobie z nią poradzić, a już teraz w imieniu autorki Katarzyny Stoparczyk zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka trójkowego cyklu. 116-111. Jutro o tej samej porze. 23 minuty po 17. Out in the street, they call it Ezra. We'll be right back.

Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. 115 podpisów jest potrzebnych pod wnioskiem o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. We wniosku jest w sumie 8 zarzutów, w tym naruszenie konstytucji i ustaw. Wniosek trafi najpewniej do Sejmu w przyszłym tygodniu. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział już, że zostanie on poddany wstępnym analizom prawnym, które trwają maksymalnie 2 tygodnie. Sanepid ostrzega przed salmonellą w hamburgerach drobiowych. Chodzi dokładnie o hamburger drobiowy Classic 250 gramów marki Jano z terminem przydatności do spożycia 27 marca 2024 roku. Produkt wyprodukowała firma Animex Foods z Opola. Sanepid przypomina, że spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami salmonelli wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego. Rosja wydaliła hiszpańskiego dziennikarza gazety El Mundo i odmówiła mu przedłużenia wizy. Javier Colas był korespondentem w Moskwie od 12 lat. Na portalu X poinformował, że dano mu 24 godziny na wyjazd. W ostatnim czasie dziennikarza odwiedził w jego mieszkaniu policjant i ostrzegł go, że powinien przestać opisywać manifestacje żon rosyjskich żołnierzy. Zawieszonych zostało 3 pracowników prywatnego szpitala, w którym leczono księżną Kate. Sprawa dotyczy nieuprawnionego wglądu w dokumentację medyczną żony księcia Williama. Sprawę ujawnił wczoraj Daily Mirror. W związku z tymi doniesieniami dochodzenie wszczął brytyjski Urząd Ochrony Danych Osobowych i Swobody Informacji. W połowie stycznia 42-letnia księżna Kate przebywała przez prawie 2 tygodnie w The London Clinic z powodu operacji jamy brzusznej. Pełny serwis Trójki o 18. Sport Trójce i ponownie Mateusz Warianka. Zapraszam. Nieco ponad 3 godziny dzielą nas od pierwszego w tym roku meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni w półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Europy zagrają na PGE Narodowym z Estonią. Optymizmu przed tym starciem nie kryje były reprezentant Polski Paweł Kryszałowicz. Wyjdziemy, ogramy ich na spokojnie, no i przygotowujemy się do dalszego barażu. Na każdej pozycji nie mamy co porównywać, więc ja myślę, że tu oczywiście no, trzeba się powstrzymywać od jakiejś takiej pewności siebie, no ale no, bez przesady, no już nie możemy się bać Estonii, że nie wygramy z nimi. No. Pierwszy gwizdek przypomnę o 20:45. O tej samej godzinie rozpocznie się drugi półfinał z tej ścieżki. Walia zagra z Finlandią, a finał w baraży we wtorek. 4 Polaków zobaczymy w jutrzejszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy. Najlepiej z biało-czerwonych w kwalifikacjach spisał się Piotr Żyła, który skoczył aż 241 metrów i zajął 2. miejsce tuż za Japończykiem Ryoyu Kobayashim. 17. był Aleksander Zniszczeł, a 25. Kamil Stoch, który w Słowenii spisuje się zdecydowanie lepiej niż przed tygodniem w Vikersund. Rzeczywiście były dobre warunki, skocznia, która zdecydowanie bardziej mi leży pod względem technicznym. Fajnie było poskakać powyżej 200 metrów, szkoda, że nie dało się trochę dalej, ale weekend jeszcze trwa, także mam nadzieję, że będę potrafił jeszcze coś z tego wyciągnąć. 26. był Dawid Kubacki, do konkursu nie zakwalifikował się Maciej Kot. Weekend w Planicy zakończy sezon Pucharu Świata, a jutrzejszy konkurs wystartuje o 15. Wracamy do polskiej piłki. Legia Warszawa została ukarana przez UEFA grzywną w wysokości 21 000 euro, a także zamknięciem większości trybun na jedno spotkanie. Kara to pokłosie obraźliwego baneru i blokowania przez kibiców ciągów komunikacyjnych podczas meczu z Molde. Legia, przypomnę, przegrała to spotkanie 0-3 i odpadła z rozgrywek Ligi Konferencji. Jeszcze kolarstwo na koniec. Marin Vandenberg wygrał 4. etap wyścigu dookoła Katalonii. Holender triumfował po finiszu z peletonu. 2. był Belkar Arne Marit, a 3. Łotysz Emil Liepinsz. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu i Pomorzu popada deszcz. W Karpatach śnieg, wiatr słaby, umiarkowany nad morzem porywisty, a na termometrach od 7 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, około 10 w centrum do 13. W Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Ciepło się ubrałeś na mecz, bo idziesz. Cieplutko jest, a myślę, że atmosfera będzie gorąca, więc, na pewno. Więc nie można się martwić o to, że się zmartwi. Twoje relacje w serwisach sportowych dziś wieczorem? Nie tylko. Jutro, tak? W serwisach głównych. Główne również. Też, ale jutro relacje także, bo będziemy przeżywać to, co będzie się działo. Początek. Miejmy nadzieję, że pozytywne wrażenia będą. Początek spotkania o 20:45. Przypomnimy dziś wieczorem na narodowym mecz z Estonią. Aha, jeszcze państwa głosy oczywiście. 2 dwójki, 7 trójek. Usłyszałem trenera

Rzeczywiście nie jestem sam. Tak, a daleko, hen od Myśliwieckiej, eurodeputowany Marek Balt, Nowa Lewica. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa. Wsparcie dla Ukrainy i jej przyszłe negocjacje członkowskie z Unią, a także umowa Brukseli z Kijowem o bezcłowym handlu. To są te tematy, które toczą się w Brukseli podczas unijnego szczytu. Ale tutaj w naszym takim gronie protesty rolnicze, które przelewają się przez Europę, nie omijają również Polski. Rolnicy chcą likwidacji Zielonego Ładu, wstrzymania importu towarów rolnych z Ukrainy i komisja przedstawiła taki pakiet łagodzący. Mianowicie rolnicy, którzy nie wejdą w dobrowolny ekoschemat, nie będą mieli obowiązku ugorowania 4% gruntów. No póki co rolników to nie przekonuje. Protesty się nadal odbywają. Co można zrobić albo jak można złagodzić, jeżeli chodzi o Zielony Ład? Marek Balt, co na to powie? Panie redaktor, Zielony Ład to jest zespół prawodawstwa Unii Europejskiej, który ma doprowadzić do tego, że Unia Europejska będzie nieemisyjna. Doprowadzimy do tego, że poprawimy nasze gleby, jakość naszych gleb, że staniemy się niezależni od surowców krytycznych, czy niezależni od surowców energetycznych pochodzących spoza Unii Europejskiej. To jest bardzo duży zbiór prawodawstwa i dzisiaj, jak rolnicy mówią, że zlikwidować Zielony Ład, to ja naprawdę chciałbym poznać szczegóły, bo w swoich wypowiedziach rolnicy są dosyć nieprecyzyjni. Przypomnę, że te 600 miliardów złotych, które przyjdzie do Polski na najbliższe lata, to element Zielonego Ładu, ponieważ strategia Unii Europejskiej mówi o tym, że nie można wydać żadnego euro na żaden projekt, który jest szkodliwy dla klimatu, który mógłby wspierać zmiany klimatyczne, czyli podnoszenie się temperatury na Ziemi. Więc wszystkie środki z unijne mogą być wykorzystane tylko na cele klimatyczne. I myślę, że tutaj rolnicy są bardzo często wprowadzani w błąd albo też przez polityków, którzy na tych gorących tematach próbują coś ugrać, ale i też przez duże firmy, duże koncerny produkujące żywność, które dzisiaj mogą być zagrożone elementami, częścią elementów, które są wprowadzane przez Zielony Ład. Przypomnę, że polityka od pola do stołu, która ma doprowadzić do skrócenia łańcuchów dostaw, zawiera w sobie elementy, które mają podnieść ceny skupu dla rolników towarów, produktów spożywczych i obniżyć ceny, które widzimy w marketach. Dzisiaj rolnicy w Belgii, Holandii protestują dlatego, że pośrednicy skupują od nich ziemniaki po 2 centy za kilogram, a te same ziemniaki są w marketach po 2 euro za kilogram. W Polsce ten proces również jest. Może nie na taką skalę, ale naprawdę to jest straszne, że rolnicy dostają bardzo niewielkie pieniądze za swoją produkcję, za swoją pracę. My płacimy duże pieniądze w marketach za jedzenie, no a ten zysk największy zbierają ci, którzy w ogóle nie przyczyniają się do wyprodukowania jedzenia. Ambitne plany Unii Europejskiej do 2050 roku. Unia będzie zeroemisyjna, wolna i ekologiczna. A Krzysztof Bosak co by doradzał w tej sprawie, jeżeli chodzi o protesty rolników? My wspieramy protesty rolników, my uważamy, że rolnicy mają rację. Rolnicy są grupą, na której testowane są te eksperymenty społeczne, które Unia wprowadza pod hasłem klimatyzmu, Zielonego Ładu. I to wszystko przypomina nowy socjalizm, to znaczy wytworzona jest nowomowa oparta na szczytnych hasłach, natomiast realizacja ma się nijak do tej nowomowy. W praktyce polityka Unii Europejskiej skutkuje nieustannym podnoszeniem kosztów i komplikowaniem sposobu rozliczania produkcji rolnej. Rolnicy chcą się zająć swoimi polami, swoimi hodowlami, a nie biurokracją, a nie wypełnianiem ekoschematów, nie wpisywaniem krów do książek, czy one wyszły z obory, czy wróciły, nie dostosowywaniem się do zmieniających się co półtora roku wymagań Unii Europejskiej. Wszyscy mają tego podziurki w nosie, zainwestowali setki tysięcy złotych albo miliony w to, żeby unowocześnić swoje gospodarstwa, produkują zdrową żywność, dobrą, konkurencyjną w skali światowej. Jedyne, czego oczekują, to żeby Bruksela się od nich odczepiła, żeby przestała niszczyć nasz rynek, żeby przestała przestała zakazywać nam różnych rzeczy i żeby przestać nas indoktrynować tą nową mową, że rzekomo rolnik niszczy planetę czy niszczy klimat. To jest tak ciężki absurd, że aż ciężko to zrozumieć. Trzeba przypomnieć, że jeżeli rolnik uprawia rośliny, to te rośliny absorbują dwutlenek węgla. Twierdzenie, że rolnictwo jest emisyjne, no to jest po prostu jakieś kompletne nieporozumienie. Jeśli chodzi o hodowlę zwierząt, no to oczywiście możemy stwierdzić, że zwierzęta emitują dwutlenek węgla. Jeżeli ktoś chce, może przejść na wegetarianizm czy na weganizm. Natomiast zwracam uwagę, że Unia jest pełna hipokryzji, bo gdyby chciała naprawdę zmniejszyć emisję, to powinna zacząć od zamknięcia największych kopalń i największych elektrowni węglowych w Niemczech. Powinna wygasić swój przemysł, czego oczywiście nie zrobi. Powinna zakazać latania samolotami, szczególnie tym, którzy latają samolotami w pojedynkę, a nie wspólnie. Powinna zacząć od zmniejszania konsumpcji i powinna przestać zawierać umowy handlowe z krajami na drugim końcu świata, co generuje gigantyczny transport w skali globalnej. Unia Europejska jednocześnie deklaruje skracanie łańcuchów dostaw i zawiera kolejne umowy liberalizujące dostęp do rynku europejskiego także w sprawie żywności. Przecież to jest w oczywisty sposób sprzeczne. I rolnicy widzą to, a poza tym to, co zrobiono z Ukrainą, to jest całkowite złamanie zasad i obietnic, to znaczy miała być stabilizacja rynków rolnych, a Unia Europejska swoimi decyzjami zniszczyła stabilność rynków rolnych. Taki postulat, aby zlikwidować Zielony Ład, czy to jest w ogóle możliwe i czy na przykład państwa członkowskie powinny robić korektę takiego pakietu tych inicjatyw, czy to jest w naszym zasięgu? Oczywiście, że to jest możliwe, tylko Unią Europejską rządzą oligarchiczne elity zindoktrynowanych lewicowo ludzi i oni nie chcą tego. To nie jest wyryte w kamieniu, to nie wynika z żadnego, nie wiem, prawa, czy ekonomicznego, czy jakiegokolwiek innego. To po prostu jest arbitralnie postanowiony zbiór regulacji, które wzięli sobie europejscy urzędnicy z powietrza i pod protestami ustępują. Jeżeli by to było inaczej, to by nie ustępowali na przykład z dyrektywy pestycydowej. Po masowych protestach rolników już się częściowo wycofali. Też trzeba przypomnieć na marginesie, że dyrektywa pestycydowa, podobnie jak cała polityka redukcji emisji, miała być skrajnie niesprawiedliwa. To znaczy różne państwa miały być redukowane do różnego podmiotu i poziomu. Jak zwykle my mieliśmy być redukowani bardziej, a państwa zachodnie miały mieć możliwy znacznie wyższy poziom użycia środków ochrony roślin. Co na to powie pan europoseł Marek Balt, bo pan powiedział, że likwidacja Zielonego Ładu, no są to bardzo rygorystyczne postulaty, które rolnicy kierują podczas tych protestów. Czy państwa członkowskie mogłyby ingerować i na przykład zmienić? Panie redaktor, rolnicy nie kierują rygorystycznych postulatów, tylko mówią o likwidacji Zielonego Ładu, nie konkretyzując, co im się nie podoba. Nie podobało im się odłogowanie, nie ma odłogowania. Nie podobało im się okrywanie ziemi, no nie ma tego okrywania ziemi na zimę. Nie chcą zmieniać plonów, które będą hodować jeden po drugi, no to nie będą tego musieli robić. Nawet ta polityka, która ma zmierzać do zachowania bioróżnorodności, do przywrócenia odnowy środowiska naturalnego, w przypadku rolników nie jest obligatoryjna, tylko dowolna. Więc naprawdę to nie jest problem. A jeśli chodzi o to, co mówił mój szanowny przedmówca, to pan się myli i pan mówi po prostu nieprawdę. Gdyby rolnictwo europejskie było konkurencyjne, to nie potrzeba byłoby dopłat bezpośrednich do rolnictwa. Wszyscy wiemy, że są dopłaty bezpośrednie do rolnictwa, bo to rolnictwo nie jest konkurencyjne. I no gdyby nie było tych dopłat, musielibyśmy płacić olbrzymie pieniądze za żywność, albo rolników nie byłoby stać na tą żywność. Dzisiaj Unia Europejska eksportuje na cały świat swoje dobra, które są wyprodukowane w naszych firmach, w naszych zakładach i dlatego podpisuje z różnymi częściami świata umowy handlowe. Jeśli jakaś część świata zgadza się na to, żebyśmy mogli eksportować do nich towary bez ceł, to też oczekują, że ich towary do Unii Europejskiej będą eksportowane czy importowane bez ceł. Dlatego polityka rolna zmierzająca do wsparcia europejskiego rolnictwa, bo europejscy rolnicy nie byliby w stanie konkurować. No jak można konkurować przy obecnych kosztach produkcji zbóż ze zbożami rosyjskimi, które są sprzedawane za $100 za tonę pszenicy? No jeszcze 2 lata temu, czy 3 lata temu, tona pszenicy kosztowała $400. No naprawdę, takie mówienie, opowiadanie ludziom nieprawdy nie jest uczciwe. My powinniśmy edukować społeczeństwo, mówić jakie są warunki, jakie są problemy, żeby ludzie zrozumieli, jak to wygląda. No, my żyjemy na świecie jeszcze globalnym i są światowe giełdy towarów, surowców, produktów rolne i na tych giełdach handluje się żywnością również. Mhm. Jeśli tam ta cena jest niska, to nie da się po prostu z tym walczyć. Jeden komentarz. Tylko cieszę się, że odsłonił się pan jako zwolennik globalizacji i zaprzestał pan mydlenia oczu, uszu słuchaczom opowiadaniem od pola do stołu o skróceniu łańcuchu dostaw. Tak, jest dokładnie tak, jak pan mówi. Unia uczestniczy w globalizacji rynków rolnych i ta globalizacja rynków rolnych jest na niekorzyść rolników europejskich. Mówiąc o konkurencyjności, oczywiście nie miałem na myśli tego, że we Francji rolnik będzie produkował taniej niż rolnik w Afryce Północnej, czy w Rosji. Jest to oczywisty absurd. Jeżeli chcemy ujednolicić poziom życia Europejczyków z Afryką, Azją czy Ameryką Południową, no to otwierajmy rynki i każmy im konkurować i dziwmy się, że gospodarstwa bankrutują. Natomiast jeżeli chcemy zachować bezpieczeństwo żywnościowe, krótkie łańcuchy dostaw i tak dalej, to powinniśmy eksportować wyłącznie nadwyżkę ponad to, co zaspokaja nasze własne potrzeby żywnościowe, a swoje własne potrzeby żywnościowe w kluczowych, strategicznych obszarach produkcji utrzymywać i zaspokajać u siebie. I to obiecała Unia Europejska. Po to, jak wchodziliśmy do Unii, były kwoty, nie kwoty, dystrybucja, które państwo członkowskie, ile ma produkować, dostosowywanie, zamykanie różnych rzeczy w Polsce, przecież było to wszystko. Ponieśliśmy te wyrzeczenia. Po co? Żeby uczestniczyć w uporządkowanym systemie produkcji rolnej i w systemie też ochrony europejskiego rolnika. Dopłaty służą ochronie europejskiego rolnika przed zniszczeniem go przez konkurencję. I Unia Europejska zdradziła te wszystkie swoje obietnice, otwierając rynek, a rząd PiS-u razem z nimi, w tej chwili wasz rząd to kontynuuje, otwierając na produkty bez żadnych sprawdzeń, zalewające nas z Ukrainy w nieograniczonych ilościach i to rozporządzenie teraz, jak rozumiem, trzeci raz z rzędu ma być przedłużone. Jest to po prostu katastrofa dla rolników i dlatego oni protestują. Gdyby mogli zarabiać, to by zarabiali, ale są zdesperowani. Nie, przepraszam bardzo. Przepraszam. No i mamy wierzyć na słowo i trzeci rok rzędu redaktor. Ponosić straty. To będzie jeszcze dyskutowane podczas tych dwóch dni szczytu. Panie redaktor, no muszę się odnieść, bo to naprawdę jest nieprawda. No, gdzie mają eksportować Europejczycy produkty rolne, które są droższe niż inne w innych rejonach świata? Tam, gdzie ktoś nie potrafi wyprodukować i chce kupić. W Polsce nie wyhodujemy daktyli i kupujemy daktyle. I nadal jest 500 milionów, a wydajność rolnictwa wzrosła wielokrotnie. Nawet w Polsce nasze rolnictwo jest bardzo wydajne w stosunku do tego, co było, zanim weszliśmy do Unii Europejskiej. Niech pan powie prawdę. Chce pan z Rosją konkurować z Ukrainą? Chce pan z Rosją Ukrainą konkurować? Ludziom, mówiąc, że będziemy produkowali dla siebie produkty rolne i nadwyżkę eksportowali. Tylko kto ją kupi? No ci, którzy nie są w stanie wyprodukować. Ci, którzy nie mają krajów przyjaznych do produkcji rolnej. Proszę pana, jesteśmy jednym z największych eksporterów kurczaków na świecie. Dlaczego? Dlatego, że mamy warunki sprzyjające do produkcji drobiu. Jesteśmy eksporterem produkcji roślinnej. Dlaczego? Bo dla pewnych gatunków roślin mamy sprzyjające warunki. Dla innych nie mamy. Podobnie jak w Polsce nie wyhodujemy na masową skalę daktyli, tak w analogiczny sposób pewnego rodzaju innych zbóż pan, nie da się wyhodować w Polsce, poza Polską. Chlewnej, tak. Tylko no i tak powinno być, a nie likwidować. Zrobić porządek z dzikami, to zrobił porządek ze świniami. Nie. Trzoda chlewna jest, nie ma tyle po głowie trzody chlewnej jest likwidowane pod pretekstem walki z ASF-em. Dobrze, jest to pretekst pewien do tego, żeby wykończyć naszą produkcję świń. Żeby to w pewien sposób uporządkować, bo już mamy naprawdę mało czasu, a myślałam, że jeszcze jeden temat podejmiemy. Co można doradzać w sprawie rolników? Krzysztof Bosak? Ja rolnikom i wszystkim, którzy uważają, że powinniśmy mieć w Polsce produkcję żywności i jakąś niezależność w tym zakresie doradzam. Kontynuowanie oporu, kontynuowanie protestów. Dlatego, że żeby odnieść zwycięstwo, to musimy być zauważeni. Do eurokratów bardzo powoli dociera, że przyjęli regulacje, które wyniszczają polską produkcję rolną. My jesteśmy z ich perspektywy jakimś obszarem peryferyjnym, który trochę się buntuje do wyborów. Myślę, że się buntujemy, bo PiS jest u władzy. Teraz zaczynają rozumieć, że może problem ma charakter bardziej strukturalny. Natomiast jeżeli wygasimy w tej chwili protesty, jeżeli damy się rozegrać pod pretekstem jakichś kwot, gdzie rokiem referencyjnym jest 23 rok, kiedy mieliśmy kilkudziesięciokrotny wzrost importu, to po prostu nic nie osiągniemy. Także opór, walka o to, żeby wrócić do stanu sprzed wojny, gdzie polska produkcja rolna miała bezpieczeństwo, miała warunki do tego, żeby się rozwijać, a rolnik mógł zarabiać. Ostatnie słowo Marek Balt. Co by doradzał rolnikom?